To whom it may concern, Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat-e-Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat-e-Islami wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against secularism, political, linguistic or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat-e-Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorist activities. A letter of appreciation has already been issued by the government of Pakistan. Ministry of Religious Affairs, up till now, neither any ban nor any observation has been recorded throughout the world by any government, Muslim or non-Muslim. Therefore, Ministry of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرے اللہ. جنت میں پڑوسی مجھے آقا کا بنا دے، جنت جنت میں پڑوتی ہمیں آقا کا بنا دے. ہاں دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا, دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیار نبی کا. امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے, حج کی اسی سال شہادت. اللہ ملے حج کی اسی سال شہادت. اللہ ملے حج کی ہر ایک سال شہادت. عطار کے سنگ روضہ محبوب دکھا دے, عطار کے سنگ روضہ محبوب دکھا دے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 239 پر ہے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بے شک برکت کھانے کے درمیانی حصے میں اترتی ہے, پس تم کناروں سے کھانا کھاؤ اور درمیان سے نہ کھاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو مہدی نے کے تصور میں جیا کر جگا لو تجربوں سے لگا کر وہ قسمت والے قابل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1548 صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 86 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاب غم تیرا خون رلاتا رہے اے کاش شب تنہا بڑھتا ہی رہے ہر دم یہ مجھ کو رلاتا رہے یہ ذوق جنون بڑھتا جب تن سے جدا ہو جا جب تن سے جدا ہو جا محبوب کی سنت عام کرے محبوب بجاتا رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اللہ تعالیٰ جس سے توفیق دے وہ اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یاد رکھیے, راہ خدا میں خرچ کرنے کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے, دل سے. اللہ تعالیٰ جس کے دل کو اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی چونکہ عالم بناتی ہے, مفتی بناتی ہے, حافظ بناتی ہے, اس معاشرے کو باحیا بنانے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے, مدنی ماحول بناتی ہے. دعوت اسلامی, آپ کی دعوت اسلامی 40 سے زیادہ شعبوں میں سنتوں کی خدمت کی سعادت پا رہی ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کیجیے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی, آپ کا اپنا مدنی چینل. زکات, فطرات, عشر اور دیگر صدقات واجبہ کے لیے اکاؤنٹ نمبر 1000260 اور نفلی صدقات و عطیات کے لیے اکاؤنٹ نمبر 1000263 ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ, برانچ کوڈ 0063 کراچی پاکستان میں دعوت اسلامی کے نام سے جمع کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم موجه شمس الضحى منخده بدر الدجى اعمالنا فلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم خورشید تھا کس جور پر کیا بڑھ کے چم کا تھا کمر خورشید تھا کس جور پر کیا بڑھ کے چم کا تھا کمر جب وہ رخ ہوا پر جب وہ رخ ہوا بھی نہیں وہ بھی نہیں بلغ سلامی روضة فیہا النبی محترم یا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع أكرم لنا يوم الحزين فضلا وجودا والكرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا صدا ان کی رحمت نے صدا بھی نہیں وہ بھی نہیں بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم يا رحمة للعالمين أدرك لزين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لزين في المركب والمستحب بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم حب البنير في رضا صرف ہے تیرا وہ بھی نہیں بل بل سدا میرا وطن بیہن نبی المحترم ان دل سیا ریح صدا یوما ادا او بالحرم بل بل سدا میرے واسطہ کا وسیلہ رہشاد سب قبیلہ میرے واسطہ کا وسیلہ رہشاد سب قبیلہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 367 پر ہے. فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جو عورتیں بہت سے گھروں میں آیا جایا کرتی ہیں، جیسے دھوبن، کام والیاں وغیرہ، ان کے سامنے ہرگز ہرگز اپنے گھر کے اختلاف اور جھگڑوں کو مت بیان کریں، کیونکہ اکثر ایسی عورتیں گھروں کی باتیں 10 گھروں میں کہتی پھرتی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہارے جا فضا تم ہو نصیب گل تو کیا سے کہو پیارے تمہارے دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ہمارے دار رحمت میں آ جاؤ کہاں تم, کیونکہ باپ جہاں بیٹھے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ. ہمارے دار رحمت میں آ جاؤ کہاں ریاست کے یہی دل بڑھاپے میں اپنے رب کی اس دیوی طاقت اور رب کے دیے ہوئے یہ پاؤں جو سلامت ہیں, اس کے ذریعے گناہوں کی جگہ جانے کے بجائے اس پر کثرت سے قیام کرے. جو زبان اللہ نے دی ہے اس زبان پر اللہ کا شکر ادا کرے. اس زبان سے گانے بولنے کے بجائے, گالیاں دینے کے بجائے, بدماشیاں کرنے کے بجائے, دھمکیاں دینے کے بجائے, ماں باپ کو برا بھرا کہنے کے بجائے اس زبان سے اللہ کا ذکر کرے, قرآن کی تلاوت کرے, پیارے آقا کی نعتیں پڑھے, بزرگان دین کا ذکر مبارک کرتا رہے. اسی طرح آنکھ کان کا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہماری آنکھ بلا کسی رکاوٹ دیکھ لیتی ہے, کان بلا جھجک سن لیتے ہیں, زبان بغیر کسی رکاوٹ کے بول لیتی ہے, ہاضمہ بغیر کسی مسئلے کے الحمدللہ درست ہے, پاؤں درست ہے, ہاتھ درست ہے, ذہن الحمدللہ عز و جل درست ہے. اللہ نے سوچ دی ہے, سوچنے کی طاقت, سوچنے کی صلاحیت, عقل فہم ادراک اللہ نے دیا ہے. اس پر بندہ غور کرے, یہ میرے رب کی نعمت ہے, میرے رب کی رحمت ہے, اسے اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں گزاروں. اور نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے, بالخصوص غیبت کے خلاف اعلان جنگ انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت, مرید کو چاہیے کہ پیر صاحب کے کپڑوں, ان کے بیٹھنے کی جگہ, ان کی اولاد, ان کے مکان, ان کے محلہ, ان کے شہر کی تعظیم کرے. جو وہ حکم دیں کیوں نہ کہے, دیر نہ کرے, سب کاموں پر اسے فوقیت دے, اور ان کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں بھی ان کے بیٹھنے کی جگہ نہ بیٹھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھول سے یہاں پل سے پل صراط مراد ہے، پل سے پل صراط مراد ہے، پل سے Oh. حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 367 پر ہے. فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، کوئی شخص آپ کے دروازے پر آ کر آپ کے گھر کے کسی فرد کا دوست یا رشتہ دار ہونا ظاہر کرے تو ہرگز اس کو اپنے مکان کے اندر مت بلائیے، نہ اس کا کوئی سامان اپنے گھر میں رکھیے، نہ اپنا کوئی قیمتی سامان اس کے سپرد کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہلِ صراط روحِ امی کو خبر کرے، اہلِ صراط روحِ امی کو خبر کرے، جاتی گے امت نبوی فرش پر کرے، جاتی گے امت نبوی فرش پر کرے، پر کرے